اب آپ اس مبارک سلسلے کا 14 حلقہ سماعت فرمائیں. وال سے کہ شیخ کا اور آپ کا کیا فرق ہے؟ اس نے کہا میں کہتے سے ہم نکلے کہ وہ آ رہے تھے اور میں نکل رہا تھا, فرق اتنا ہے. انہوں نے کہا فرق صرف اتنا ہے کہ بھی خلاف شرع شیخ تھوکتا نہیں لیکن اندھیرے اجالے میں چوکتا نہیں. انہوں نے کہا کہ تھوک ڈالے ادھر کعبہ شریف, لا حول ولا قوت, تھوک پر تو بیچارہ دین کی پابندی کرتا ہے لیکن اندھیرے اجالے میں جو موقع ملے سبحان اللہ. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک رحمت فرمائے کہ اب دیکھیں اسلام نے کیا پابندی لگا دی. اللہ اکبر. اسلام نے کہا گھر میں بیٹھ, اسلام نے کہا تبرج نہ کرو, اسلام نے کہا عطر نہ لگاؤ, اسلام نے کہا فیشن کر کے باہر نہ نکلو, اسلام نے کہا پاؤں زمین پہ مار کے نہ چلو, اسلام نے کہا کہ اپنی ظاہری زینت یعنی اوپر والی چادر, اوپر والے کپڑے, یہ بھی ماں سوائے محرم کے کسی کے آگے نہ کھولو. اسلام نے کہا کہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں ستر میں شامل نہیں, ستر الگ چیز ہے, حجاب الگ چیز ہے. بات کو سمجھا کر کیا مانا کہ آپ اب عورت جو بیٹھی ستر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا ستر ہے, تو ستر میں شامل نہیں. ورنہ اگر ستر میں شامل ہوتی تو پھر تو باپ کے سامنے بھی چہرہ نہ کھول سکتی نا. اب باپ کے سامنے عورت جو ہے اپنا باقی ستر نہیں کھول سکتی نا بدن کا جو خاوند کے آگے کھول, کیوں؟ وہ ستر ہے. چہرہ ستر میں شامل نہیں, ہاتھ ستر میں شامل نہیں, پاؤں ستر میں شامل نہیں کہ اب بیٹا ہے بھائی ہے اب ان کے سامنے کھڑی ہے اتنی کہ ہر وقت وہ ہاتھوں پہ نقاب چڑھائے. اسی طرح سے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھو جی محرم عورت جو ہے, محرم عورت جو ہے اس کے چہرے پہ پردہ نہیں. وہ اللہ کے بندے, اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو پھر احرام میں کھلے رکھنے کی ضرورت کہتے تو پہلے سے کھلا تھا. دیکھو نا سوال ہے کہ محرم کے لیے مرد ہو تو سر پہ کپڑا نہ ڈالے, مانا پہلے ہوگا لیکن اب حالت احرام میں نہ ڈالے, عورت بھی چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے, اس کا معنی پہلے تو ڈالے صرف حالت احرام میں نہ ڈالے. تو یہ اجازت اس وقت تک ملی جب تک وہ احرام میں کتنی دیر رہے گی. اچھا سب احرام میں ہوں گے, سب کی زبان پہ لبیک ہوگا, لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کا حکم ہوگا. اور اس کے بعد بھی یہ عالم ہے کہ حضور کے پیچھے صحابی بیٹھے ہیں, ایک عورت ہے انہوں نے جو دیکھا حضور نے اس کا منہ پکڑ کے پھیر میں ادھر دیکھو, عورت میں نظر مت ڈالو, حضرت فضل تھے عباس. تو اسی طرح سے ہے. اور بی بی عائشہ فرماتی احرام کی حالت میں اذا حاضین الرجال صدلنا علی وجوہنا, کہ اگر مرد سامنے آ جاتے تھے تو ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے اور مرد چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا اٹھا لیتے تھے. تو اسلام نے آواز پہ پابندی, اچھا حکم دیا کہ کوئی بات کرے تو نرم قول سے بات رکھو تاکہ دوسرے کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ولا یبدی زینت, زینت کا معنی ہے کہ ظاہری قد ہے اب وہ تو نہیں چھپا سکتی, اب اس کے ہاتھ ہیں وہ تو نہیں چھپا سکتی, لیکن کن کے. اچھا ایک حکم جو آپ قرآن میں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ مرد کو حکم دیا جاتا ہے کہ غضوا من ابصارہم, کہ اپنی آنکھیں نیچے کر لیں. اچھا عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ غیر مرد آئے یغضضن من ابصارہن, یہ بازار میں جانے کا حکم نہیں ہے کہ بعض لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں اور یہ عورت نظر نیچے کر رہے مرد نظر نیچے کر رہے تو ٹکرا جائیں گے جی بازار میں جاتے ہیں, وہ جی وہاں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے. پہلے سڑک پہ کیوں جاؤ گے ایکسیڈنٹ ہو, سڑک پہ جاؤ گے گاڑی چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا, آپ نکلے نہیں گے تو. اصل بات سمجھے, یہ حکم ہے گھر میں, یہ باہر کا حکم نہیں. اصل قرآن کو سمجھو, کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, اور کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لہم. یہ گھر کا حکم ہے, داخل کا حکم ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی ہو تو مومن نظر نیچے رکھے, مومنہ عورت نظر نیچے رکھے, چاہے بہن ہے. یہ نہیں کہ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا کے بات کرو, یہ نہیں کہ چاہے تیری بیٹی ہے تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے حسن پر نظر ڈالنا, نظر نیچے رکھو, یہ گھر کا حکم ہے. باہر جب نکلو گے تو یدنین علیہن من جلابیبہن, یہ باہر کا حکم ہے کہ اگر باہر جانا پڑے تو پھر لمبی چادر لینی ہوگی, سارے بدن کو ڈھانپنا ہوگا, اور آنکھ بھی حتیٰ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رکھے, دونوں کھلی نہ رکھے, دونوں کھلی رکھنے میں پھر بھی حسن ہے, ایک آنکھ کھلی رکھے تو اس میں حسن بھی نہیں رہے گا اور اندیشہ فساد بھی نہیں رہے گا, تب باہر نکل. اچھا کوئی بات مانگے, کوئی چیز مانگے, فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے. اور پھر اسی پہ عمل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جب عورتیں بیعت کے لیے آتی پردے میں, سوال جواب پردے میں, اور اسی طریقے سے عمل کیا صحابیات نے کہ بیبیاں جب نماز کے لیے نکلتی تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے سروں پہ لمبی لمبی چادریں ہوتی تھیں اور بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور پھر وہ مسجد میں آتی تھیں یعنی مسجد میں نماز کے لیے آئیں تو پردہ باہر نکلیں تو پردہ اور کسی غیر سے بات کریں تو پردہ اور نرم زبان سے بھی بات نہ کریں اسلام نے یہ سارا پابندی کیوں لگائی ہے تاکہ گناہ پیدا ہی نہ ہو اور وہ جو شہوانیت ہے وہ جو عریانیت ہے وہ جو خبث باطن ہے وہ باہر نہ آئے اگر آئے گا تو پھر اس کو کون روکے آپ حیران ہوں گے کہ حضرت مالک بن دینار نے ایک واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ میں حج پہ آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک اکیلی بیٹھی ہوئی ہے قافلے سے بچھڑ کے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہے میں قریب گیا تو میں نے السلام علیکم کہا اس نے آہستہ سے مجھے سلام کا جواب دیا تو میں نے کہا کہ بی بی کہاں جانا ہے اس نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا یعنی میں حج پہ جا رہا ہوں میں نے کہا بیٹی تم اماں تمہارا کوئی اولاد نہیں فرمایا الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق میرے دو بیٹے ہیں ایک کا نام اسماعیل ہے ایک کا نام اسحاق میں نے کہا بی بی آپ کا نام کیا فرمایا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ ہم مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے سارے سفر میں جب کلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا قرآن کی آیت ہر جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی رہی میں حیران ہو گیا میں نے کہا کہ اماں تیری قرآن پہ کتنی بڑی نظر ہے تو اس نے کہا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہی تو قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر فکر کرو میرے اندر غور کرو تو اسلام تمہیں وہ عورت بنانا چاہتا ہے کہ تیری زبان پہ قرآن ہو تیرے بدن پہ قرآن کے احکام ہوں تیری لفظ زبان کا قول میں تیرے اعمال میں تیرے افعال میں اور تیری عزت و عفت کا اتنا محافظ بنانا چاہتا ہے کہ جیسے قیمتی موتی صدف سے باہر نہیں آتا جیسے ڈائمنڈ کو کوئی کھلے عام سڑکوں پہ نہیں پھینکتا جیسے اہم سے اہم قیمتی نوٹ کو کوئی ایسے نہیں پھینک دیتا اسلام نے تمہیں عزت دی ہے عفت دی ہے حیا دیا ہے شرم دیا ہے اور اگر یہ سارا قائم ہے تو حجاب سے قائم ہے اور اگر محمل نہ رہا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلہ بھی گئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد مستشفیٰ میں ڈاکٹر حضرات کے زیر اہتمام اس پروگرام میں اسلام اور عورت کے عنوان پہ جو دروس ہو رہے ہیں ان دروس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ احکام پردہ کے بارے میں تقریباً اپنے علم کے مطابق طالب العلمانہ کاوش کے ساتھ جتنی امکان تھا وہ عرض کر دیا تھا تو اب اسی طرح مجموعی طور پہ یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے اسلام نے عورت کو اتنا بڑا عزت شرف اور مقام بخشا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا مسلمین مسلمات مومنین مومنات قانتین قانتات صادقین صادقات صابرین صابرات یعنی جو صفتیں مردوں کی ہیں وہی صفتیں عورتوں کی مسلمان مرد اور مسلمان عورت ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں کسی عید پہ آپ دیکھیں قرآن مساوات اسی طرح مساوات کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے عقل سے مساوات کا ترجمہ گھڑیں کوئی کہے کہ جی پانچ انگلیوں کو برابر کر دو تو اگر ہم ان کو برابر کریں گے تو آپ تو بیکار ہو جائیں گے آپ کوئی چیز پکڑ ہی نہیں سکتے آپ ہاتھوں سے کام ہی نہیں کر سکتے پھر آپ کے اور ایک چوپائے کے پاؤں یا ہاتھ میں کیا فرق رہے گا یہ جو اللہ نے فرق رکھا ہے کہ بھئی یہ ابہام ہے یہ سبابہ ہے یہ وسطی ہے اور بن خنصر ہے یہ بن سر ہے اور یہ اتنا چھوٹی ہے پھر یہ یہاں ہے پھر یہ یہاں ہے پھر فاصلہ ہے پھر یوں ہے پھر اس کے گلائی میں طول میں عرض میں جو فرق ہے اسی میں تو حکمت ہے اگر سب ایک جیسے ہوں تو سوال ہی پیدا اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہ میں جو اللہ نے دانت رکھے ہیں اگر ان سب کو ایک سائز میں بنا دیں کہ داڑھ بھی ویسی ہو ان میں یہ مساوات ہونی چاہیے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا پاؤں کی انگلیوں میں جی مساوات ہونی چاہیے اور اگر کل ایک جاہل یہ مطالبہ کرے کہ جی عورتوں کو حمل ہوتا ہے مردوں کو بھی ہونا چاہیے مساوات ہونی چاہیے یہ تو جہالت ہے یہ تو اتنی بڑی یعنی واضح بےہودگی ہے کہ جس کا کوئی صاحب عقل انسان تصور ہی نہیں کر سکتا اللہ نے جہاں مساوات ہیں وہاں مساوات رکھی کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق فرمایا خلقناکم من ذکر و انثی تو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اسی طرح فرما دیا ہے کہ اگر مسلمان مرد ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہو سکتا مومنہ مرد مومن مرد ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہو سکتا اسی طرح آپ دیکھیں کہ عابدہ اور عالمہ اور مفسرہ اور محدثہ بڑی صحابیہ یعنی عورت ہو سکتا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو وہ عزت و مقام بخشا ہے کہ اگر صاحب عقل صاحب خرد صاحب فکر و نظر غور کرے تو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام نے بڑی عزت دی ہے اور جہاں مساوات نہیں کی وہاں نہ کرنے میں بہتری اب دیکھیں نا جی کہ روشنی ہر کسی کو اچھی لگتی لیکن رات کو آپ کو نیند نہیں آتی جب تک کہ آپ روشنی ختم نہ کریں پھر آپ کو اندھیرے کی ضرورت آپ دن میں سوتے ہیں تو آپ جناب کھڑکیوں پہ اور دروازوں پہ اور بڑے دبیز پردے ڈالتے ہیں کیوں بھی طرح ماحول خوابناک ہو جائے اس میں تھوڑا اندھیرا ہو جائے اگر روشنی ہوگی تو نیند نہیں آئے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام نے جو اس کو حریت دی آزادی دی اب جن چیزوں میں اللہ نے ایک اس کے نیچر میں فرق ہے فطرت کہ عورت میں قوت انفعالیت اور مرد میں فعالیت اللہ نے یہ دو چیزیں رکھی ہیں اچھا اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی کیونکہ اس کے اندر نقصان ہے دین کا نقصان ہے کہ ایک عورت ہے ایام حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی ایک آدمی پورا مہینہ نماز پڑھے اور ایک عورت جو ہے وہ 21 دن نماز پڑھے یا 23 دن نماز پڑھے صاحب باتیں اس کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتی اسی طرح ایک عورت ہے اس کے نفاس کے دن بعض اوقات وہ 40 دن تک ممتد ہو جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ استحاضہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی تو اس لیے اللہ کا نظام ہے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی لیکن نبی کی ماں بن سکتی نبی کی بہن بن سکتی نبی کی بیٹی بن سکتی نبی کی بیوی بن سکتی ہے اس طرح اللہ نے اس کے مقام پہنچا تو اسی ضمن میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزوں میں خاص طور پہ مستشرقین اور مستشرقین کے بعد ہمارے بعض وہ مفکرین جن کے افکار کو باطل نے خریدا ہے ہمارے بڑے بڑے اصحاب قلم ہوتے ہیں بڑے بڑے اصحاب فکر و نظر ہوتی ہیں اور ہم ان کی باریکیوں اور ان کے پسے پردہ نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ حالانکہ بیچارے جو ہیں ان کو کسی رنگ میں خریدا جا چکا ہو تو وہ سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا مساوات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے برابر کر دیا اور یہ مسئلہ کسی مولوی کا نہیں بلکہ قرآن ہے نص وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ وَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر تم دو گواہ نہ لا سکو دو مرد نہ ملے تو پھر ایک مرد کے مقابلے پہ دو عورتیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ نے یہاں گویا کہ عورت کو آدھا کر دیا مرد کے کہ اس کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہے, اسی لیے پھر اس کو وہ ذرا عجیب انداز میں پھیلاتے ہیں کہ دیکھو جی وہ ہم پارلیمنٹ میں ایم این اے ہے لیکن جی آدھی ہے, وہ دیکھو جی وہ تو منسٹر ہے لیکن دیکھو جی مولوی کہتے ہیں وہ آدھی ہے, دیکھو جی وہ تو ایک بہت بڑے کالج کی پرنسپل ہے لیکن مولوی صاحبان کہتے ہیں جی آدھی ہے. تو ایسی مثالیں دے کر, ایسی استہزاء و تضحیک کے ذرائع بنا کر دراصل وہ مولوی کی توہین نہیں کرتے, وہ اسلام کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کرتے. حالانکہ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے, بڑا سمپل سا معاملہ ہے, اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی کا جو منشا ہے اسلام, بات کو سمجھیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر ہر معاملے میں دو گواہ کافی, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ ہر معاملے میں چاہے کروڑوں کا معاملہ, کیونکہ پہلے اس سے جو آیت ہے اِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى معاملات ہیں کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے, قرض کی ایک مقدت رکھی ہے, تو بھائی لکھ لیا کرو, اپنے معاملات کو تحریر میں لے آؤ اور اس پہ گواہ لے آؤ تاکہ تمہارے جھگڑے نہ ہوں, اور گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ دو گواہ ہوں, اور اگر اتفاق ہے کہ دو گواہ ہمیں نہیں ملے, ایک مرد ملتا ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں ملا. لیکن ہر بات کو سمجھیں کہ ہر معاملے میں کروڑوں کا نہیں اربوں ڈالر کا اگر آپ کا معاہدہ ہے تو دو گواہ کافی ہیں شریعت. اور دکھ تو ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے ماہرین جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں, جن کا اپنا قانون جو ہے ایک عجیب ایسا گورکھ دھندا ہے کہ اس میں کمزور پھنستا چلا جاتا ہے اور طاقتور اس کو توڑ دیتا ہے, وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام. کتنے دکھ کی بات, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسلام کہتا ہے کہ ارب ہر ڈالر کا معاہدہ, دو گواہ ہیں, السلام علیکم, بات ختم ہو گئی. اور جدید قانون کہتا ہے کہ جی اگر پرونوٹ بھی لکھا گیا ہے, باقاعدہ اس پہ سٹیمپ کیا گیا ہے, لیکن اس کی ایک مدت ہے, مدت گزر گئی تو اب یہ ویلڈ نہیں رہا. لیا بھائی, اگر مدت گزر گئی جس کے پیسے, وہ تو مر گیا غریب, اس کا کیا گناہ ہے؟ اور جی آپ نے ان ٹائم جو ہے نا وہ کیس دائر لکھا, یعنی آپ اندازہ کریں, پر نوٹ لکھا ہوا ہے, سٹیمپ لگے ہوئے, لیکن یہ ٹائم نہیں ہے, ٹائم بالڈ ہو گیا. آپ نے ایک آدمی کو پیسے دیے, اس نے آپ کو چیک دیا, اور وہ چیک جو ہے بالکل یعنی 100% غلط. کہا جی بس ٹھیک ہے, وقت گزر گیا ہے, زیادہ سے زیادہ آپ 420 کا استغاثہ کر دیں. ادھر اب آپ کورٹ میں جائیں گے جناب, سول کورٹ میں, اگر آپ کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے وہ اپیل کر دے گا سیشن میں, سیشن میں بھی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ جائے گا ہائی کورٹ میں, اس میں بھی آپ کے حق میں چلا جائے وہ جائے گا فل بینچ ہائی کورٹ میں, اس میں بھی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ جائے گا سپریم کورٹ میں, سنگل بینچ میں, پھر ڈبل بینچ میں, پھر فل بینچ میں, اتنے تک انشاءاللہ یہ آپ مر جائیں گے یا وہ مر جائے گا. اتنا عرصہ مقدمات کو لگے گا. ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہوتی ہے کہ جی دیوانی مقدمات کا معنی ہے آدمی دیوانہ ہو جائے, اور یہ حقیقت. اب دیکھیں اسلام کا عدل, دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ارب ہا ڈالر کا معاملہ ہے تو دو گواہ چاہیے, لیکن مرد اور عورت کے زنا کے لیے چار گواہ چاہیے. کیوں بھائی دو گواہ, یعنی اس اللہ کے ہاں, اسلام کے ہاں ایک عورت کی عزت و عفت و حضار نہیں, خرب ہا ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے, یہ نہیں کہ جسم عورت پہ مرضی ہے تہمت لگا دو, جس بندے کو مرضی ہے زنا کی سزا دلوا دو اور تمہارا تو کچھ ہی نہیں بگڑے گا. لیکن جس عورت پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگ گئی, اب وہ لوگ اس قیمت کو کیا سمجھیں گے جن کی 9 سال کی بچیاں جو ہیں حاملہ ہو جاتی ہیں, جن کے ملکوں میں 1,000,000 بچہ ہر سال حرامی پیدا ہوتا ہے, ان کو کسی کی عفت و عصمت کی کیا پتا یا قیمت کا کیا اندازہ ہو سکتا. میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں نے کہا کہ ویکینڈ تھی یعنی چھٹی کے دن تھے, نیچر ڈے سنڈے کا دن تھا, تو اس نے کہا کہ میری بچی جو ہے وہ 8 سال کی ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ چونکہ ہمارا ویکینڈ پہ باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں بنا ہے, تو آج اپنی بچی کے ساتھ گھر میں رہوں گی اور بیٹھیں گے ہم, باتیں کریں گے اور اچھا گھر میں بیٹھ کے کھانا وانا خود پکائیں گے کھائیں گے. اور ساتھ میرے دماغ میں یہ بھی خیال تھا کہ بچی اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا جنس کے مسائل پہ یعنی سیکس کے مسائل پہ بھی کچھ تھوڑا سا گائیڈ کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا تاکہ سمجھ جائے. تو اس نے کہا کہ جب میں نے اس سے بات کی تو مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ اپروچ تھی اس کی, یعنی 8 سال کی بچی کی اپروچ ماں سے زیادہ تھی جس نے کئی بچے جینے ہوئے تھے. یہاں یہ عالم ہو ان کو تو یہ مسائل سمجھ نہیں آ سکتے, ان کے نزدیک عفت, ان کے نزدیک عصمت, ان کے نزدیک کسی عورت کا کنوار پن, ان کے نزدیک کسی دوشیزہ کا کنوارا ہونا, ان کے نزدیک کسی کا باقرا ہونا, ان کے نزدیک کسی کا پاک صاف ہونا, یہ تصور ہی نہیں ہے. تو پھر ان کو آدمی کیسے مسائل سمجھا سکتا ہے؟ اسی لیے ہم اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یا تو مکمل طور پہ آپ مغربی نظام کو قبول کر لیں, چھوڑ دیں اسلام کو, نکل جائیں آپ اسلام, اور اگر آپ نے اسلام کا نام لینا ہے تو پھر اسلام کو رسوا دیں, پھر اسلام کے مبادی کو سمجھیں, اسلام کے اصولوں کو سمجھیں. اسلام کے نزدیک تیری عزت و عفت اتنی قیمت ہے کہ یہاں 4 گواہ ہوں گے. اچھا, دیگر معاملات میں تو عورت گواہ بن سکتی ہے, زنا کے معاملات میں عورت گواہ ہی نہیں بن سکتی. یعنی آپ اندازہ کریں اسلام کی باریکی دیکھیں, اس کے اللہ کے احکام کے اندر وہ جو دقت ہے, وہ جو گیرائی ہے, وہ جو گہرائی ہے, اس میں غور کریں سمجھیں. اچھا, اسلام نے کہا کہ 2 عورتیں گواہی دیں تو 1 کے برابر ہو. کیوں؟ اللہ نے فرمایا تذکر احداہما, کہ عورتوں میں مشغولیت ہوتی ہے, گھر کے کام کاج ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا سکتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اچھا بندے بھی بھول سکتے ہیں, مرد بھی بھول سکتا ہے, لیکن نسیان اس مرد کے مقابلے پہ عورت میں زیادہ ہوتا ہے. اصولی بات ہے کہ جو جتنا زیادہ کام ہوگا, لہو لعب ہوگا, مشغولیت ہوگی, تو اتنا آدمی بھول جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اس کی شہادت کو اللہ نے 2 عورتوں کی شہادت کو 1 کے برابر قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت گواہ ہی نہ بنے, تاکہ وہ عدالتوں کے اور گواہیوں کے اور چکروں میں پڑے ہی نہیں, اس کا یہ کام ہی نہیں ہے, اس کو گواہ مت بنا, وہ تو مجبوری تھی. اِلَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْن, قرآن کو سمجھو, اللہ کہتے ہیں کیونکہ اب ہم سفر میں ہیں, مسافر ہیں, فَإِلَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, اگر 2 مرد نہ ہوں, نہ ملیں, گواہ نہیں ملتے, 1 مرد مل رہا ہے, 2 عورتیں مل رہی ہیں, بندہ مر رہا ہے, وہ وصیت کر رہا ہے, اب کیا کرو بھائی؟ چلو بھائی 1 کے ساتھ 2 کی شہادت. ورنہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کا مقام گھر ہے, عورت کا مقام 4 دیواری ہے, عورت کا مقام اس کا اپنا مسکن ہے, عورت کا مقام کچہری نہیں, عورت کا مقام تھانہ نہیں, عورت کا مقام کورٹ نہیں, عورت کا مقام عدالتوں کے دھکے کھانا اور چکر لگانا نہیں, عورت کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ بیچاری گھروں سے نکل کے گواہ ہے تو پھر گواہ تو جانا پڑے گا جب بھی عدالت بلائے. اچھا, اگر بن جائے تو پھر اکیلی نہ ہو, کم از کم 2 جو ہیں 1 گواہی کے برابر, تاکہ 1 تو اکیلی عورت کا آنا مسئلہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کورٹ میں پیش ہوتا ہے, مدعی کا بھی وکیل ہے اور مدعا لے کا بھی وکیل. اب عورتیں گواہی دے رہی ہیں جس کے حق میں, اگر ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی تو جب وہ عورت گواہی دینے کے لیے آتی تو جو وکیل ہے جو اس کا مخالف وکیل ہے لائر ہے وہ کرا سکتا ایگزامینیشن میں یعنی جرا کے اندر وہ تو اس کا جناب اللہ معاف کرے اس کا تمام شجرہ نصب کھول کے رکھ دے گا کہ جناب یہ عورت گواہی دینے کے لیے آئی عورت ہو کے گواہی کے لیے آئی یہ رات عورت کا کام گھر میں بیٹھنا ہے کیوں آئی ہے گواہی اس کے ناجائز تعلقات ہیں یہ تو اپنی دوستی نبھانے کے لیے آئی ہوئی ورنہ عورت کسی کے لیے گھر سے نکلتی ہے جناب تو آپ تو مقدمہ جیتیں یا ہاریں اس پہ تو الزام لگ گیا اس کی عزت تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی مقدمے کو آگ لگائیں آپ ہار جائیں یا جیت جائیں لیکن اس نے اپنے موکل کو بچانے کے لیے اس کی شہادت کو بے اثر کرنے کے لیے جس سے گواہی دے رہی ہے اس کے حق میں دوستی لگا دی یہ جناب اس کے ناجائز تعلقات اور یہی آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے آج بھی آپ کے انڈو پاک میں اور دیگر ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی چوری ہو گئی ہے کوئی ڈکیٹی ہو گئی ہے کوئی گھر کا نقصان ہو گیا ہے پولیس سب سے پہلے آ گئی ہے پوچھتی ہے کہ جناب آپ کے ملازم کتنے عرصے سے ملازم ہیں آپ کے گھر میں کون آتا جاتا ہے آنے جانے والوں میں جناب کوئی آدمی غلط تو نہیں آپ کے پاس آنے جانے والوں میں کسی آدمی نے آپ کی لڑکی کا کوئی رشتہ تو نہیں مانگا تھا آپ نے انکار کر دیا ہو آپ کے آنے جانے والوں میں کسی کی آپ کی لڑکی کے ساتھ کوئی چیٹنگ کے دوران غصہ ناراضگی ہوئی اس نے دھمکی دی سب سے پہلے کام یہی سے شروع کریں گے وہ اچھا اور اس کے بعد جناب جب کسی مدعی کا چونکہ پولیس کو جب کوئی کیس نہ ملے چوری کا سراغ نہ ملے تو اب جناب مدعی بیچارہ روئے فریاد کرے اور اوپر جائے افسران کے پاس جائے کبھی ایس پی کبھی ڈی آئی جی کبھی آئی جی کبھی ہو کبھی گورنر کبھی فلان درخواستیں دے اور تنگ کر دے ان کو کہ جناب میری چوری ہو گئی اور پولیس خاموش بیٹھی ہوئی ہے تو پولیس والے جناب وہ آرام سے مدعی کو بلا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تفتیش کی ہے اور آپ اپنی بیگم کو کل تھانے لے آئیں وہ جناب میری بیگم کا کیا گناہ چوری بھی میری ہو گئی انہوں نے کہا نہیں جناب وہ ہمیں تفتیش میں پتہ چلا ہے آپ کی بیگم کا کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے اب وہ شریف آدمی کہے گا ٹھیک ہے جناب میری چوری معاف مہربانی کرے میری اور بےعزتی تو نہ کرے میری چوری ہو گئی تھانے پہ بھی میں اپنی بیوی کو لے آؤں انہوں نے کہا جناب میری چوری ہوئی نہیں میں نے جھوٹ بولا تھا دفع جائیں آج کل تو خیر ہمارے ملکوں کی پولیس بہت ایڈوانس ہو گئی ہے ان میں کئی مقصد ہے فورسز بن گئی ہیں کئی اقسام بن گئے ہیں ایک سول پولیس ہے ایک اسپیشل پولیس ہے ایک ایلیٹ پولیس ہے اور جناب ایک پتہ نہیں کیا کیا اقسام بن گئے ہیں عنوان بن گئے ہیں بلکہ ایک دفعہ آیا تھا ایک دفعہ میں نے ایک اخبار میں پڑھا تو ان نے سوال کیے تھے اسئلہ تھے کہ بھئی سب سے اچھی پولیس کس کی ہے انہوں نے کہا سکاٹلینڈ یارڈ کی ہے کہ وہ انہوں نے کہا کیسے انہوں نے کہا وہ 3 دن میں جو ہے کم سے کم جرم کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ کیوں ہوا کیسے ہوا اور کس نے کیا ہو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس کے بعد تو اپنی انڈو پاک کی پولیس جو ہے وہ ان سے بھی ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا چوری سے پہلے ان کو پتا ہوتا ہے کہ چوری کب ہو ان کو تو 3 دن بعد پتہ لگتا ہے ان کو 3 دن پہلے پتا ہوتا ہے اچھا اب بعض ہمارے پولیس افسران جو ہیں وہ تو اتنا سمجھدار ہیں ماشاءاللہ بڑا محفوظ ترین وہ ڈاکہ مرواتے ہیں کہ مجرم کو پکڑ کے ایک عام قانون میں یعنی آوارہ گردی میں 109 میں اس کو اپنا تھانے میں بند کر دیں رات کو نکالیں گے ڈکیٹی کرو بیٹا اور صبح سے پہلے پہلے واپس آ جائیں وہ ڈکیٹی کر کے واپس پھر اس کو تھانے میں رکھ دیں اور اس کے بعد جناب دنیا کا کوئی قانون اس کو سزا نہیں ہوتا حضرت یہ تو جوڈیشل لاک اپ میں تھا جناب اس نے کیسے چوری کی کمال کی بات ہے آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے اور ایسا کئی دفعہ ہوا ایک دفعہ تو عجیب تماشا ہوا کہ ایک آدمی کی چوری ہوئی وہ صبح کو ذمہ دار کو لے کر مقامی تھانے پہ پہنچا ایس ایچ او صاحب نے پوچھا کہ اچھا جی کیا چوری ہونا یہ ہوا بھائی اچھا بھی ٹھیک ہے لکھواؤ آخر میں اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کسی پہ کوئی شک کوئی شبہ کوئی اشتباہ تو اس نے کہا جی سچی بات سچی بات نے کہا آپ ہی تو تھے رات شک تو نہیں مجھے یقین ہے کہ آپ تھے جناب رات وہ خود رات کو چوری میں تھے جب یہ عالم ہو جائے تو اس لیے اسلام نے اہتمام کر دیا کہ کسی عورت کی عزت کو کورٹ میں اچھالا نہ جا سکے دو عورتیں گواہی دے رہی اب دو عورتوں کا ایک آدمی سے ناجائز تعلق نہیں ہو سکتا اچھا اگر ہو خدا نہ خاطر دونوں کٹھی ہو گئے اس کے لیے نہیں آ سکتی کورٹ الگ الگ تو چاہے آ جائے لیکن دونوں ایک مقدمے میں کٹھی ہو جائے ان میں تو رکاوٹ ہوگی ان میں تو دشمنی ہوگی وہ ایک آدمی کے حق میں کیسے گواہی دے گی اللہ نے اس کی عزت و عصمت کے تحفظ کے لیے اس کی حفاظت کے لیے یہ پابندی لگا دی کہ دو عورتیں ایک کے برابر ہیں یہ نہیں کہ عورت کی توہین کی جا رہی ہے عورت کی عزت کی حفاظت کی جا رہی اللہ نے زنا میں عورت کی گواہی نہیں رکھی کیونکہ ایک اس کی ہم جنس ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بیچاری کیسے گواہی دے اور اگر اس کی گواہی رکھ دی جائے تو پھر کورٹ میں جو سوالات ہوں گے کیا وہ اس کا ایک شریف عورت سامنا کر سکتی کہ تم نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا کیا بتایا کہ وہ بیچاری ہمارے شریف عورتیں جو ہیں وہ تو یعنی شادی کے بعد دو دو سال تین تین سال تک جو ہے اپنے ماں باپ اور شوہر کے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے شوہر کے ساتھ بیچاری بے تکلف ہی نہیں کرتی کہ کہیں سسر نہ دیکھ لے کہیں میری ساس نہ دیکھ لے کہیں میری نندے نہ دیکھ لیں کہیں بھابیاں نہ دیکھ لیں کہیں کیسی عورت لیکن یہ ان لوگوں کا ہے جو شرفا ہیں آج کی عورت کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ان کی ضروری ہوتی ہے کچھ عرصہ تعلق رہے آنا جانا ہو ملنا ہو بیچ پہ کبھی کلب میں کبھی ریسٹورانٹ میں کبھی ڈانس فلور پہ تاکہ اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھ رہے نا سمجھتے سمجھتے چاہے اس کی عزت برباد ہو جائے اس لڑکے نے کہا میں شادی نہیں کرتا لڑکے کا کیا بگڑے گا اس لیے اسلام کا پر یہ اعتراض کرنا جو ہے ظلم اب دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی چلو ٹھیک ہے شہادت کی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ عورت کی عزت کے لیے ہے لیکن جناب دیت کی بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر عورت کی دیت کیوں آتی ہے مرد بھی مر گیا عورت بھی مر گئی وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے اس کے لیے تو مثلاً علی سبیل المثال عدت ہو دیت ہو ایک لاکھ اور عورت کی ہو جائے 50,000 کیوں گئی کیا عورت کو اسلام جو ہے انسان نہیں سمجھتا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے آدھی گواہی تھی اسی طرح یہ آدھا انسان ہے پورے انسان کی دیت جو ہے وہ تو 1,00,000 تھی اور اس کی آدھی دیت ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ اس مسئلے کو بھی پورے مستشرقین آدھا اسلام آدھا دین پوری دنیا میں اچھالتے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں قوت نہیں میڈیا نہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرف سوچ ہی نہیں اور فکر ہے ورنہ آدمی کو سوچ ہو فکر ہو تو پھر عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالے نا تو اب جناب یہ ہے کہ اس پر بھی وہ بڑی نعوذ باللہ اسلام کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرتے ہیں دیکھو جی عورت کی دیت کیوں الگ تو اب جناب آپ اس مسئلے کو بھی سمجھیں اسلام کا عدل دیکھیں مثال کے طور پر میرا یہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے اس کی قیمت ہے مثال سمجھانے کے لیے 100 ریال اگر یہ میرا نقصان ہو جائے تو آپ مجھے 100 ریال دلائیں گے اور ایک ٹیپ ریکارڈر ہے اس کی قیمت ہے 6,000 ریال حالانکہ یہ اس سے چھوٹا ہے اس کی قیمت 7,000 ریال تو اگر یہ بھی ٹوٹ جائے آپ کہیں یہ کمال کرتے ہیں جناب اتنا بڑا ٹیپ ریکارڈر ٹوٹ گیا ہے تو اس کا تو 150 اور یہ چھوٹا سا ٹوٹ گیا اس کا ہم آپ کو 6,000 دیں اگر کسی آپ منصف آدمی کے پاس جائیں گے وہ یہی بات کرے گا کہ جناب جتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ بولے نہ وہ زیادہ کا مطالبہ کرے اور نہ وہ کم دے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا نقصان ہو کیونکہ یہ ہے نقصان کو پورا کرنا نقصان تو تب ہی پورا ہوگا نا اب جناب سمجھیں کہ اگر ایک مرد ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو کتنا نقصان ہوا بیوی بچوں کا بیچارہ کفیل وہ تھا گھر والوں کا کفیل وہ تھا تمام معاملات اس کے سر پہ تھے گھر چلانے کے بوجھ اس کے سر پہ تھے کما کے کھلانے والا تھا عورت کی ذمہ داری تو نہیں وہ تو گھر میں بیٹھی کھانے والی تھی تو جتنا نقصان ہوا اللہ نے اتنی دیت رکھی کہ مرد کی وجہ سے چونکہ نقصان زیادہ ہے دیت بھی زیادہ ہو عورت کے مرنے سے چونکہ نقصان کم ہے دیت بھی کم. اس میں نعوذ باللہ کسی کے بغض کی کیا بات ہے. دیت تو اس نقصان کو یعنی پورا کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. تو اگر مرد کے جانے سے صاف ظاہر ہے کہ جس گھر کا مرد چلا جائے گا اس کا نقصان کتنا ہوگا, اس کے مقابلے پہ عورت جائے گی نقصان تو ہوگا لیکن اس سے کم ہو. اس لیے جہاں کم نقصان تھا اسلام نے دیت کم رکھی, جہاں زیادہ نقصان تھا اسلام نے دیت زیادہ رکھی. تو اس میں کون سی بے انصافی ہے؟ جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے آپ اتنا لیں, وہ تو اسلام آپ کو دے رہا. اسی طرح جناب اب آپ آئیں کہ ایک تیسرا اعتراض جو اسلام پہ کیا جاتا ہے, ایک تو نصف شہادت کا اور ایک نصف دیت کا اور اسی طرح نصف وراثت. یہ بھی اسلام پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھو جی اللہ پاک نے مرد کو اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے, لڑکوں کے تو دو حصے ہیں اور لڑکی کا ایک ہے. میں کہا دیکھو جناب ایک ہی باپ ہے, ایک ہی ماں ہے, ایک اس کے اس سے بیٹا ہے, اسی سے بیٹی ہے, بیٹے کو تو دو دو ڈبل دو اور لڑکی کو جناب آدھا دو. اور پھر اس بات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں, دیکھو جناب عورت مظلوم ہے, بیچاری کمزور ہے, صنف نازک ہے. وہ جناب اب یعنی ابھی وہ بالکل وہ نظریہ بدل جاتا ہے. دوسرا نظریہ ہو تو کہتے ہیں نہیں جناب عورت کرکٹ کھیل سکتی ہے, ہاکی کھیل سکتی ہے, ہوائی جہاز اڑا سکتی ہے, ٹرک چلا سکتی ہے, وہ مرد سے کیوں کم ہے؟ لیکن یہاں کیا کہنے جناب وہ تو بڑی مظلوم ہے, وہ تو صنف نازک ہے, وہ تو جناب ایک لچکتی ہوئی شاخ ہے, وہ تو ایک ایسی ٹہنی ہے, جناب ہوا زیادہ لگے تو بیچاری اڑ جائے گی, بڑھ جائے گی. تو اس لیے اس کو تو زیادہ ملنی چاہیے تھی وراثت. یہاں اب وہ کمزور ہو گئی, یہاں اسلام کی مخالفت کر رہی ہو وہاں تو وہ طاقتور ہو جاتی, وہاں وہ جہاد بھی اڑا لیتی ہے, وہاں وہ کرکٹ بھی کھیل لیتی ہے, وہاں فوج میں بھی جا سکتی ہے, وہاں جناب وہ جہاز بھی چلا سکتی ہے, وہاں وہ ٹریلے بھی چلا سکتی ہے. لیکن جب اسلام پہ اعتراض کر, دیکھو جی آخر عورت ہے, وہ جی یہ نیچر ہے, فطری بات ہے جی, عورت آخر کمزور ہوتی ہے, عورت ضعیف ہوتی ہے, عورت مظلوم ہوتی ہے. تو اب اسلام بھی اس کو آدھا حصہ دے رہا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس کو جناب سمجھیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام عادل ہے, عدل والا ہے, حق ہے اور صدق ہے, جس میں کسی قسم کا ظلم نہیں. اور ہمارے خدا کی تو صفت یہ ہے کہ وہ ظلم سے پاک ہے. وما ربک بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. دیکھا نہیں کہ اگر خدا رحمت فرمائے اس کی ذات, اس کا رحم جو ہے وہ ساتھ میں نہ ہوتا تو کیا اس کا نام لینے والے, اس کا نام بگاڑنے والے, اس کے ساتھ شرک کرنے والے, اس کی ذات پر عیب لگانے والے, نعوذ باللہ اس کی کتاب کا انکار کرنے والے, ان سب کو ختم کر کے بھسم نہ کر دیتا خدا بندے کو؟ لیکن کہتے یہ دنیا ہے, ہم نے سب کو پیدا کیا ہے, مخلوق ہے, سب کا حق ہے, تم کرو اور قیامت میں اپنا بدلہ ہوگا, جیسے عمل کرو گے ویسا بدلہ میں. تو اب جناب سمجھیں کہ وراثت کے اندر اللہ نے عورت کا حصہ آدھا کیوں رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اب بچی جب پیدا ہوگی اس کی تمام ذمہ داری باپ پہ, اس کا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا نان نفقہ خرچہ, اس کی حفاظت تحفظ ہوتا کہ یہ تو یعنی کافروں کا قانون بھی مانتا ہے کہ جب تک 18 سال کی نہ ہو تو والدین کی ذمہ داری. تو اب جناب 18 سال تک اس کا کھانا پینا مکان کرایہ رہائی سب والدین کے ذمہ ہے. لڑکی سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ آپ مکان میں رہتی ہیں تو پیسے دیں. اب جب 18 سال کی ہو جائے تو شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ اپنی بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ کرو, شادی کرو, انتظام کرو, اور حسب توفیق جو دے سکتے ہو بچی کو دو. جہیز میں مطالبہ کرنا حرام ہے, والدین اپنے منشے سے اپنی بچی کو جو چاہیں دیں. ہمارے ہاں جو رسم بن گئی ہے نا مطالبہ ہے کہ اتنا جہیز دو گے تو ہم نکاح قبول کریں گے, اس میں گاڑی ہو, اس میں ٹی وی ہو, اس میں وی سی آر ہو, اس میں فلاں ہو, اس میں فلاں ہو, یہ حرام ہے شریعت. لیکن اگر والدین اپنی توفیق کے مطابق, ان کی توفیق 1 لاکھ ہے 1 لاکھ دیں گے, 10 لاکھ ہے 10 لاکھ, کون ماں باپ ہے جو اپنی بیٹی کو نہیں دے گا؟ اب جناب یہ ہے کہ اس کے پیدائش سے لے کر شادی تک کے تمام اخراجات کا ذمہ دار باپ ہے اور شادی کے بعد اس کے تمام اخراجات کا ذمہ دار جو ہے اس کا شوہر ہے اب شادی ہو گئی اب وہ شوہر کے گھر میں آ گئی تو اب اس کا مکان نان نفقہ سکنا کھانا پینا اٹھنا لباس تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے اس کے شوہر پہ آ گئی اچھا اب جناب یہ ہے کہ آگے جب اس کے بچے ہو گئے تو ان بچوں کا خرچ بھی ان کے باپ پہ ہے اور جب بچے ماشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے کچھ چلنے کے کچھ کمانے کے تو ماں کی بھی خدمت کریں گے جو فرما بردار بیٹے ہیں وہ تو سب سے پہلے جناب جہاں ملازمت ہو کوئی مقام ملے تو کہتے ہیں یہ پہلی تنخواہ تو ہم نے اپنی امی کے ہاتھ پہ رکھنی ہے نا تاکہ ماں خوش ہو جائے دعائیں دے تو اب جناب اچھا اب لڑکا جو ہے جناب وہ ٹھیک ہے جب تک نابالغ تھا بچہ تھا ماں باپ کی ذمہ داری تھی لیکن جب شادی ہو گئی اب اس کی ذمہ داری جو ہے اس کی بیوی کی ذمہ داری بھی اس پہ بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے اور اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی بچے پہ یعنی اب لڑکی پہ نہیں ہے لیکن اگر ماں باپ غریب ہیں بوڑھے ہیں کمزور ہیں اور بیٹا جو ہے ماشاءاللہ ملازم ہے اچھے عہدے پہ ہے پیسہ ہے فرمایا انت و مالک علی ابی کا حضور نے فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارا سب کچھ جو ہے تمہارے باپ تم اب اپنے ماں باپ کے نفقے کے بھی ذمہ دار اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ بہن کو تو دے سکتے ہو بھتیجی کو تو دے سکتے ہو اپنے اور پھوپھی خالہ والا سب کو دے سکتے ہو لیکن باپ کو یا بیٹے کو نہیں دے سکتے بیٹی کو نہیں دے سکتے کیوں ان کا تو خرچہ تمہارے ذمہ ہے ہی ہے پھر زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب یعنی اگر والد میرا بیمار ہے غریب ہے اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے جب اس کا خرچ میرے ذمہ ہے تو پھر زکوٰۃ میں کیوں دوں وہ تو میرے فرائض میں شامل ہے کہ اس پہ خرچ کروں میری ماں اگر بوڑھی ہو گئی کمزور ہے بیچاری کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کا خرچ میرے ذمہ واجب ہے نہ کہ میں زکوٰۃ سے دوں تو اب جناب مہربانی فرما کے اندازہ کریں کہ تمام بوجھ اور مرد پہ زیادہ ہے یا عورت جب لڑکے پہ زیادہ ہے تو اللہ نے اس کو میراث میں بھی حصہ زیادہ دیا ہے کہ بھی چونکہ تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے تمہارے اوپر بوجھ زیادہ ہے لہذا تم ڈبل حصہ لے لو اور بچی پہ بوجھ کم ہے اور اس کو ماں باپ جہیز بھی دے رہے ہیں شادی بھی کر رہے ہیں سامان بھی دے رہے ہیں گھر بنا کے دے رہے ہیں تو آدھا حصہ اس کو بھی دے دو تاکہ وہ محروم نہ ہو میراث سے والدین کی جائیداد سے یہ نہیں کہ وہ خالی ہاتھ چلی جائے لیکن بھائی کے مقابلے پہ تو نہ لے کیونکہ اس کی تو ذمہ داری زیادہ ہے اس کے تو اخراجات زیادہ ہیں اچھا اب جناب اسی طرح دیکھیں کہ جب لڑکی ہے باپ مر جائے گا تو باپ کی جائیداد کی وارث بنے گی کہ نہیں بنے گی ماں مر جائے ماں کی جائیداد کی وارث بنے گی کہ نہیں بنے گی بنے گی اور شوہر مر جائے تو شوہر کی جائیداد کی بھی وارث بنے گی اچھا بیویاں تو کبھی ہوتی ہیں نا دولت والی ورنہ عام طور پر تو غریب ہوتی ہیں بیچاری ٹھیک ہے بیوی کا بھی جائیداد میں وراثت میں شوہر کا حق ہے لیکن وہ تو لاکھوں میں ایک ہوگا میراث علم المیراث جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین تو یہ علم الفرائض جو ہے علم المیراث جو ہے اب آپ اس میں اندازہ کریں کہ اب لڑکی اپنے والدین کی بھی وارث ہے اور شوہر کی تو انسان ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اسلام نے کیا ظلم کیا جناب اسلام نے تو عدل کیا کہ جس پر خرچ زیادہ تھا اس کو زیادہ دیا جس پہ بوجھ کم تھا اس کو کم دیا تو عین عدل ہے انسان تو اس سے اسلام کو بدنام کرنا شبہات نکالنے کیڑے نکالنے دراصل وہ اپنا بغض باطن ہوتا ہے جو باہر آ جاتا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی سکالر آج بھی اگر کوئی مفکر آج بھی اگر کوئی مدبر اللہ کے قرآن میں عقل سلیم سے اور حوصلے سے بغیر خالی الذہن ہو کے مطالعہ کرے اس کو ماننا پڑے گا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ واقعی یہ قرآن جو ہے سیدھے رستے کی ہدایت کرنے والا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ جاء الحق وزحق الباطل کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے اور باطل ہوتا بھی مٹنے والا ہے اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام کے تمام قوانین تمام احکام تمام فراوین جو ہیں عین عدل ہیں اور زمینی حقائق کے مطابق ہیں اور جن کو قیامت تک بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ترمیم تنسیح کی ضرورت نہیں. اب ان احکامات کے بعد اور ان اعتراضات کے مختصر جوابات کے بعد کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہوتا، اللہ نے ان کی ساخت ایسی رکھی، بناوٹ ایسی. اسی لیے حدیث مبارک میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اللہ نے مرد کو جو پیدا کیا ہے نا، یا انسان کو مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ نے اس کو پانی سے پیدا کیا. اللہ نے بار بار فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو من نطفہ، نطفہ کہتے ہیں وہ حقیر سا تھوڑا سا پانی، امشاج، امشاج کہتے ہیں اخلاق. اب اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا، اخلاق کا کیا معنی کہ نطفہ جو ہے یعنی وہ پانی باپ کا اور ماں کا مل جاتے ہیں تو مزج ہو گیا، اخلاق ہو گیا، ایک دوسرے میں خلط ہو. اور بعض علماء نے لکھا کہ امشاج کا معنی ہوتا ہے الوان، مختلف رنگ. کیا معنی؟ انہوں نے کہا کہ انما الرجل ابيض غليظ وما المرأة اصفر رقيق، کہ مرد کا جو نطفہ ہے، جو پانی ہے، وہ سفید ہوگا اور گاڑا ہوگا، اور عورت کا جو ہے وہ پتلا بھی ہوگا اور پیلا بھی ہوگا. تو اب دونوں میں رنگ ہو گیا، اس کا وہ رنگ ہو گیا، اس کا وہ رنگ ہو گیا. اب جب یہ مل گئے، اللہ نے اس کو قرار مکین میں ٹھہرا دیا. اچھا، اب جو بات میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ باقاعدہ یہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اب یہ دو نطفے جب اکٹھے ہو گئے، یعنی مرد کا اور عورت کا، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جتنی بچے میں چیزیں قوت والی ہیں، کیا معنی، ہڈیاں ہیں، عظم ہیں، اعصاب ہیں، اور طاقت والی جو چیزیں ہیں، وہ ساری بنتی ہیں مرد کے پانی سے، اور جتنی نرم و نازک چیزیں ہیں وہ ساری عورت کے پانی سے بنتی ہیں، کہ اس کے بال ہیں، اس کے اندر خون ہے، لطافت ہے، وہ عورت کے پانی سے بنے گا. اس کے پٹھے ہیں، اعصاب ہیں، ہڈیاں ہیں، وہ ڈھانچہ ہے مرد کا، بندے کا سٹرکچر ہے، وہ سارا مرد کے پانی سے بنے گا، کیونکہ اس میں اللہ نے الگ قوتیں رکھی ہیں اور عورت کے مسئلے میں اللہ نے الگ لطافتیں اور نزاکتیں رکھی. تو ان دونوں میں بھی ایک بنیادی فرق جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا. اور یہ ایسے حقائق ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کبھی کبھی یہودیوں نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ بچہ کبھی باپ کی شکل پہ ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل پہ ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا علاما الرجل، جب پانی مرد کا غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل ہوتا ہے، واذا علاما المرأة، جب عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ عورت کی شکل ہوتا ہے. اچھا، اور کبھی دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے تو کچھ اعضاء جو ہیں وہ باپ کی شکل پہ ہوں گے، کچھ اعضاء جو ہیں وہ ماں کی شکل پہ. اچھا، کبھی کبھی خدا کی شان ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ دادے کی شکل پہ ہوتا ہے، بچہ نانے کی شکل پہ ہوتا ہے. تو ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اچھا دیکھو تمہارے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی کافی ہیں. آپ نے فرمایا اس میں کیا رنگ ہے؟ اس نے کہا جی فلاں ہیں فلاں ہیں. تو اس نے کہا یار یہ 20 جو ہیں تمہارے ایک رنگ ہے، یہ ایک عجب رنگ کا پیدا ہو گیا. اس نے کہا حضور ایر کو نہیں اندھا، اس کی کوئی رنگ ہوگی نا، میری نانی دادی کی ادھر کھینچ گیا. اسی طرح بچوں میں بھی تو ہوتا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ جب عورت حمل سے ہو، حاملہ ہو، اس کی توجہ جس پہ زیادہ ہوگی، کبھی کبھی بچے کے اعضاء پہ اس کا بھی عکس پڑ جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں اپنے کلینکس میں بھی یا اس حاملہ کے گھر میں بھی خوبصورت بچوں کی، ہیلدی بچوں کی تصویریں لگوا دیتے ہیں تاکہ عورت کی آتے جاتے اس پہ نظر پڑے اور خدا کرے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بھی صحت مند ہو. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی مثلاً ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، اس کو دیکھتی رہتی ہے، تو خدا کی قدرت ہے اس کے بھی اثرات آ جاتے ہیں بچے. اللہ کی شان. تو اس لیے لازمی بات ہے کہ ہر کسی کے احکام، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ عورت ہو یا مرد اس میں بلوغ کے علامات ہیں. کہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں؟ آج کل تو خیر ٹیسٹ ہیں اور وہ دانت دیکھ لیتے ہیں, دانت گن لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں. لیکن اسلام کے جو موٹے موٹے احکام ہیں جو سب کو نظر آ سکے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر عورت کے ایام حیض شروع ہو گئے معنی بالغ, اگر اس کے سینے کے ابھار سے انداز ہو رہا ہے بالغ, اسی طرح اگر مرد ہو یا عورت ہے اس کو احتلام ہو گیا یعنی مادہ منویہ آ گیا معنی ہے کہ بالغ. اب بالغ ہونے کے بعد عورت کے لیے خاص طور پہ ایک چیز ہے جس کا نام حیض. حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر عورت کے لیے ان اللہ کتب علی بنات آدم, یہ اللہ کی طرف سے. اور بعض لوگوں نے تو خیر ایک روایت لکھی ہے, اس کا کوئی اعتبار تو ہے نہیں ہے, کہ بس ہے یعنی وہ قدرتی بات ہے نا. کہ ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے مکی صاحب یہ جتنی جھوٹھی روایتیں ہیں نا انہوں لذت بڑی ہوتی. کہتا ہے کہ جتنا جھوٹ گھڑ کے سنایا جائے نا لوگوں کو اس پہ واہ واہ بڑی ہوتی. جیسے عام طور پہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں مؤذن تھے. تو کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو روک دیا کہ حضرت بلال کو کہ اذان نہ دو. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ لفظ صحیح نہیں کہہ سکتے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, آپ صحیح ادا نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں اشہد, اشہد نہیں کہتے بلکہ سین سے کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ, اس لیے اذان کوئی اور دے گا. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھی, پھر اٹھے, پھر سو گئے, پھر اٹھے, پھر سو گئے, اور ساری رات حضور جناب پریشان ہیں اور بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور صبح نہیں ہو رہی, حتیٰ کہ حضور نے دعا کی اور جبریل آیا کہ اللہ میاں نے تو حکم دے دیا ہے جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح ہوگی نہیں, رات رک جائے. گھڑی ہوئی بات ہے, لیکن لوگ جناب بڑے ماشاء اللہ اش اش کر کے اٹھے. آج آپ حرم میں جا کے دیکھیں ماشاء اللہ آج کل رات میں سے سب معراج شریف کی رات کے عمرہ کر رہے ہیں. بھئی اگر معراج کی رات کا عمرہ کوئی عبادت ہے تو سب سے زیادہ حقدار تو ابو بکر تھا جس نے سب سے پہلے تصدیق کی. سب سے زیادہ حقدار حضرت عمر, عثمان و علی, صحابہ آل بیت, ان میں تو کسی نے عمرہ نہیں کیا. وہ جی بس معراج کی رات ہے جی, ہاں جی برکت کی رات ہے, تو باقی رجب کا مہینہ بے برکت ہے. عجیب بات. اب دماغ ہے, گھڑ لیا ہے, بنا لیا ہے, کوئی روکے گا کہیں دیکھیں جی سب میں دیکھو جی ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں. عمرہ دیکھو جی, عمرہ تو ایک دین کا کام ہے نا جی. اگر آپ 7 چکر کے 8 چکر طواف کے شروع کر دیں ہم کہیں گے یہ بھی دین کا کام ہے. آپ فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھنی شروع کر دیں جی مجھے تو بہت لطف آتا ہے, ٹھنڈا وقت ہوتا ہے, حضرت سبحان اللہ, صبح صادق کی گھڑی ہوتی ہے. میں تو جناب حضرت 2 رکعت حضرت دل ہی نہیں بھرتا, 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے, ان شاء اللہ سیدھے کافر ہو جائے. کیونکہ دین میں کوئی آدمی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے جناب مسئلہ سمجھیں کہ یہ ایام حیض جو ہیں یہ عورت کے لیے, اس میں مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم حیض 3 دن ہوتا ہے, 3 دن سے کم نہیں ہوتا, اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اور اسی لیے میری بیٹیاں, میری بہنیں, خاص طور پہ وہ کنواری بچیاں جو ابھی ابھی بلوغت کے قریب جا رہی ہیں, ابتدا میں کچھ مشاکل بھی ہوتے ہیں, لیکن چاہیے ان کو کہ ان ایام کا خیال کریں اور اپنی ڈائریوں میں, اپنی تاریخوں میں لکھیں کہ مجھے کب ابتدا حیض ہوئی, کب حیض ختم ہوا, کتنے دن میرا طہر رہا, پاکی رہی, اور اس کے بعد پھر کب حیض آیا. کیونکہ ہر عورت کی عادت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کسی عورت کا حیض 3 دن ہے, کسی عورت کو 5 دن ہے, کسی عورت کو 6 دن ہے, کسی عورت کو 7 دن ہے, اور 23 دن اس کے پاکی کے رہیں. تو اس لیے سمجھ لیں کہ کم از کم مدت حیض جو ہے وہ 3 دن ہے, اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو حیض نہیں ہوگا. یعنی ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ایک عورت کو 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے وہ استحاضہ ہے, وہ بیماری ہے, وہ حیض نہیں. اور اس اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ مثلا ایک عورت کو 7 دن ایام حیض کی عادت ہے، پہلے دن خون آ گیا اور دوسرے دن بند ہو گیا، تیسرے دن بند ہو گیا، چوتھے دن پھر آ گیا، لیکن وہ عادت کے مطابق 7 دن اس کو حیض میں سمجھا جائے گا چاہے خون نہ آ رہا، جو اس کی عادت بن چکی ہے، کیوں کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی آ جاتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی آ جاتا ہے، تو اس کے 7 دن جو ہیں وہ پورے حیض کے سمجھے جائیں گے. یہ نہیں سمجھے جائے گا کہ جناب مجھے آج تو نہیں آیا لہذا میں آج پاک ہو گئی، نا، جتنے دن عادت کے ہیں اس کو حیض میں رہنا. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب عورت حیض میں ہو تو گویا نماز اس پہ ہے ہی نہیں، اللہ کی شان ہے کہ اس کے لیے نماز نہیں. کتنی بڑی رعایت ہے، کیوں؟ ایک عورت کو اگر 7 دن کی عادت ہے ایام حیض کی اور 5 نمازیں ہیں روز کی، تو 35 نمازیں اس کو قضا کرنی پڑیں گی، اللہ نے معاف کہ نماز قضا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں البتہ اگر وہ حیض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے تو روزے عورت کو قضا کرنے ہوں گے میری بیٹی کو، کیوں؟ روزے تو سال میں ایک دفعہ آئیں گے نا، وہ تو ہر مہینے میں نہیں ہوتے روزے، وہ تو پورے سال میں ایک دفعہ آئیں گے اور اس کے 7 روزے قضا ہو جائیں گے، تو 7 روزوں کا قضا کرنا تو مشکل نہیں ہے. اور یہ بھی پابندی نہیں کہ لگاتار روزے رکھے، بلکہ جب مرضی آئے رکھے، یہ بھی ضروری نہیں کہ گرمی میں رکھے، آگے موسم ٹھنڈا آ رہا ہے ٹھنڈے موسم میں رکھو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یہ احکام. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حالت حیض میں عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. حالت حیض میں جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، صاف بات ہے کہ وہ طواف بھی نہیں کر سکتی. اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ ایک استانی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، معلمہ ہے، اور ہے بھی معلمہ قرآن کی، اور 8 دن یا 7 دن اس کو حیض کی عادت ہے، تو 7 دن تک وہ بچیوں کو کیسے پڑھائے؟ وہ کہتے ہیں کنٹرول کر سکتی ہے، بیٹھی رہے، اور وہ اگر غلطی کرنے لگے تو آیت کا پہلا لفظ بتا دیا یا ہجے کر کے بتا دیا یا آیت کے کسی حرف پہ ٹوک دیا تاکہ متنبہ ہو جائے بچی پڑھنے والی، ورنہ پوری آیت جو ہے وہ عورت تلاوت نہ کرے، ہے اس کے لیے پڑھنا جائز. اچھا بعض علماء بعض ائمہ فقہا فرق کر، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر عورت جنابت کی حالت میں ہے، کیا مانا میاں بیوی لیٹے ہیں اس کے بعد جنابت ہو گئی، یا عورت کو احتلام ہو گیا سوتے میں، جیسے مرد کو احتلام ہو سکتا ہے عورت کو بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ عورت نے آگے جب مسئلہ پوچھا تو حیران ہو گئی کہ اب تحتلم المرأة، تو کیا عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، تو اگر عورت کا پانی نہیں ہوتا ہے تو بچہ عورت کی شکل کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے مرد کا پانی اسی طرح عورت کا پانی، جیسے اس میں خواہشات ہیں ایسے اسی میں جذبات ہیں. تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ بعض علماء بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر عورت جنابت کی حالت میں ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتی، ذکر بھی نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ تو نہیں لگا سکتی، لیکن اگر یاد ہے تو پڑھ سکتی ہے. اس لیے کہ حیض سے پاک ہونا عورت کے ہاتھ میں نہیں، وہ تو عادت ہے 7 دن پورے ہوں تو بیچاری پاک ہو، لیکن جنابت سے پاک ہونا تو اس کے اپنے ہاتھ میں نا، اٹھے جائے حمام میں غسل کر لے السلام علیکم فارغ ہوگی. اس لیے بعض علماء جو ہیں حیض نفاس اور جنابت میں فرق کرتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل نہیں، یاد بھی نہیں. اچھا اب تمام ائمہ کے نزدیک عورت اگر حیض میں ہے تو وہ ذکر کر سکتی، عورت اگر حیض میں ہے تو وہ اپنے وظیفے شریفے جو ہیں وہ بھی یاد پڑھ سکتی، عورت اگر حیض میں ہے تو قرآن کا کوئی لفظ بطور دعا پڑھ سکتی ہے، بطور قرآن نہیں پڑھ سکتی. اب دیکھیں نا، جب ہم طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے حجر اسود تک کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، تو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، گویا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ایک ہے قرآن کو بطور قرآن تلاوت کرنا، ایک ہے لفظ قرآن کو بطور دعا مانگنا، جس رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور کئی آیتیں ہیں. تو علماء نے لکھا کہ حیض کی حالت میں عورت ذکر بھی کر سکتی ہے، اور عورت درود بھی پڑھ سکتی ہے اور اللہ کا نام بھی لے سکتی ہے اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ بھی پڑھ سکتی ہے اور حتیٰ کے بعض آیتیں جو بطور دعا پڑھی جائیں اس کا بھی عورت کو پڑھنے کی اجازت. اسی طرح میری بیٹی یہ دیکھ لیں کہ اگر مثلا اللہ آپ کو نصیب کرے آپ میقات پہ آئی ہیں, آپ حج پہ آ رہی ہیں, آپ عمرے پہ آ رہی ہیں, اگر میقات کے آنے سے پہلے یا میقات پہ عورت کو حیض آ گیا, عورت کو اگر حیض آ جائے تو یاد رکھیں کہ اس میں بہت ساری ہماری بیٹی آتی ہیں بڑی روتی ہیں, ہائے مجھے حیض آ گیا اور میرا حج خراب ہو گیا اور میرا عمرہ برباد ہو گیا اور میری مدینے میں دیارت نہ ہو, یہ جاہلیت. حضور کی بی بی عائشہ امہات المومنین جب حج پہ آ رہی ہیں انہیں حیض آ گیا, جب حضور سرکار دو عالم حج سے فارغ ہو کے واپس جا رہے ہیں تو بی بی صفیہ کو حیض آ گیا. ان اللہ کا تبارہ بنا دیا آدم. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک لطیفہ بعض لوگوں نے لکھا, اللہ عالم کس قدر حقیقت ہے, وہ کہتے ہیں کہ بی بی ہوا نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا نا جنت میں کہ اس درخت کو چکھ لیتے ہیں تجربہ تو کریں ٹیسٹ تو لیں نا, تو سبب وہی بنی. تو چونکہ سبب آدم علیہ السلام کا وہ بنی اور آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنا پڑا, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا ہم بھی پھر تیری بچیوں پہ ایسا حالات رکھ دیں گے کبھی حیض میں روئے گی, کبھی نفاس میں روئے گی, کبھی بچہ پیدا کرنے میں روئے گی, تو نے جیسے میرے آدم کو رلایا ہے نا روتی تم بھی رہو, تاکہ اللہ نے اس پر بطور سزا کی یہ چیزیں لازم کر دی ہے کہ آدم علیہ السلام کتنا عرصہ روتے رہے, ربنا ضربنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا, تو نے کہا کہ یہ جو تم نے مشورے دیے تھے نا ہم درخت چکھنے کے, تو اس کی صلہ یہ ہے کہ تم 9 مہینے بچے کو اٹھاؤ پھر ولادت کے وقت ہی روتی رہو جب تک زیادہ فریاد نہ کرے, کہتے ہیں ابھی درد پورے شروع نہیں ہوئے ابھی تھوڑے تھوڑے سے درد ہیں, تو اللہ نے وہ دردیں اس کے کھاتے میں ڈال دی ہیں کہ ساری زندگی یہ بھگتنی پڑے. تو بہر اللہ عالم مجھے تو کوئی حدیث نہیں ملی, بہر کتابوں میں ایسے میرے خیال میں لطیف آئی ہے. بعض لطائف بھی بنتے ہیں نا جی, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, کچھ مولوی بناتے ہیں, کچھ وائز بناتے ہیں, کچھ نعت خواں بناتے ہیں, کچھ ذاکر بناتے ہیں, کچھ پیر بناتے ہیں, اس کے بغیر کام چلتا نہیں. اصل مشکل یہ ہے یہ پیری والا دھندا جو ہے نا, یہ جب تک اس میں مکر نہ ہو کام نہیں چلتا. ہمارے والد صاحب کے استاد تھے سہارنپور کے, وہ فرماتے تھے مولوی خیر محمد کہ دولت کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے, جب تک مکر نہ کرو شکر سے روٹی نہیں کھا سکتے پھر تو بھائی بھوکھا رہنا پڑے. تو اس لیے عرض یہ ہے, میں عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایام حیض میں اگر عورت میقات پہ آ جائے عورت غسل کر لے, اور غسل جو ہے یہ پاکی کے لیے نہیں ہوگا, بات کو سمجھیں کیوں, آپ تو حیض ہے, یہ غسل ہوگا صرف صفائی کے لیے کہ بدن کو صاف کرے, اور غسل کرنے کے بعد نماز نہ پڑھے لیکن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اپنا تلبیہ پڑھے, مکہ شریف میں آئے اپنے مکان پہ بیٹھی رہے, اپنے آپ کو احرام میں سمجھے کہ میں احرام میں ہوں باقاعدہ, نہ بال توڑے نہ کنگھی دے نہ خوشبو لگائے نہ خاوند سے بے تکلفی کرے. جب اس کے ایام گزر جائیں اب فارغ ہو کے غسل کر کے, اور غسل بھی سادہ پانی سے یا ایسے صابن سے جس میں خوشبو نہ ہو, اگر خوشبو والا صابن استعمال کرے یا پرفیوم استعمال کرے یا یوڈیکلون استعمال کرے تو پھر تو دم دینی پڑ جائے گی. اچھا اب جناب وہ پاک ہو کے غسل کر گئی ہے نہیں کہ پھر مسجد عائشہ جاؤ, اس کا وہی عمرہ باقی ہے وہی نیت باقی ہے, جا کے طواف کرے 2 رکعت پڑھے صفا مروہ دوڑے, اور اس کے بعد اس کے احکام جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی 61 نمبر 15 سماعت فرمائیں.